राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 23 जनवरी सन 2000 सायं लगभग 4 बजे हैदराबाद राम। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणगौरेभ्यो नमः। ये जो मानव शरीर है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसको भाई लोग बहनों भूल गए हैं। इस वास्ते गीता माया यही तनु कार फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, सुख भोग इसका शरीर नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जो शरीर मिला है। इस वास्ते सुख भोग का त्याग करो। सुख भोग का त्याग करते ने से ही परमात्मा प्राप्ति होगी। ये सुख जितना दिखता है आपको, इसका फल महान दुख है। ये जो महात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, शास्त्रों में कहते हैं, हमें त्याग की बात क्यों कहते हैं कि सुख भोग में जितने लगे हैं उनको दुख भोगना पड़ेगा, ये नियम है। सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा। इस वास्ते सुख का त्याग करो तो बहनों माताओं भाइयों आपको शांति मिलेगी, जरूर शांति मिलती है। अगर भोगों में रुपयों में सुख होता तो समझदार आदमी कभी सुखों का त्याग नहीं करते। पर जितने संत हुए, अच्छे अच्छे महात्मा हुए, उन लोगों ने सुख का त्याग किया है, रुपयों का त्याग किया है। जो समझते हैं, इस विषय को समझे हैं, उन लोगों ने इसका त्याग किया है। क्या वे मूर्ख थे, समझदार थे? तो जो समझदार है वो अपने सुख का त्याग करता है तो बढ़िया बात होती है, सुख होता है। खेती करने वाले को आपने देखा है ना, बढ़िया बढ़िया बीज होता है, वो बीज रेती में मिलाता है, रेती में बीज बढ़िया बढ़िया रेती में मिलाने से खेती हो जाती है, उसमें सैकड़ों गुना अधिक अनाज पैदा हो जाता है। इसी तरह से अभी ये सुख है, इस सुख को अगर आप सह लो और रेती में मिला दो तो खेती हो जाएगी, और इसको खा लो, सुख भोग लो तो रेती हो जाएगी। बीज की बादली अगर वो रोटी बना खा ले तो रेती हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी, और वो रेती में मिला जाएगी तो खेती हो जाएगी। सैकड़ों गुना अधिक बाधी पैदा हो जाएगी। इसी तरह से संसार का सुख है, इसको छोड़ दो तो आपको महान आनंद मिलेगा। वे समझदार आदमी सुख को क्यों छोड़ते हैं, भोगों को क्यों छोड़ते हैं, रुपयों को क्यों छोड़ते हैं, महान बढ़ाई को क्यों छोड़ते हैं? क्या भी मूर्ख है? आप जरा सोचो, वे समझते नहीं है क्या? क्या संसार का सुख उनको बुरा लगता है? अगर बुरा लगता है तो क्यों लगता है? इसका नतीजा बड़ा खराब है। यह तो नगरे विषमी में परिणाम है अमर तो पहले पिछली तरह दिखता परिणाम अमर वो सात्विक होता है और विषय इंद्रिय संयोगात विषय इंद्रियों का संयोग से जो सुख मिलता है वो पहले अमर की तरह दिखता है, परिणाम जहर की तरह होता है, वो राजस्व होता है। तो इस बार तेरे संत महात्माओं ने उसको शास्त्र को त्याग करके और बताया है। उसे त्याग के ही थोड़ी सी बात आपको बताते हैं। आप गृहस्थ में रहते हुए आप साधु संन्यासी न हो करके गृहस्थ में रहते हुए काम करो तो निहाल हो जाओगे। वो तरीका आपको बताया जाता है, ध्यान देकर हम लोग सुने। एक सेठ के सात बेटा थे, सात तो छह बेटों को तो पढ़ना दिया था, सातवें को पढ़ना दिया, परंतु सातवें का मुकलावा बाकी था। गृह गर्भोदन दो मत है, बस बहू आकर के रह जाती है, गृह गर्भोदन में वह लड़की भी आकर के रहने लगी। और ये छह जेठानियां थी, छह उनकी बारी बंधी हुई थी। घर में पैसा बहुत था, बड़ा प्रेम था। विशेषता बात ये थी कि रसोई स्वयं बढ़ा दी थी, जैसे हमारी सीता माता अपने देवरों को सासुर को सबको अपने हाथ से रसोई बना करके भोजन कराती थी। हजारों हजारों ही साथी दासियों दासी थे, काम करने वालों की कमी नहीं थी, परंतु अपने हाथ से भोजन कराने में जो आनंद है वो आनंद नौकर के हाथ से जीवने का नहीं है। नौकर देखा है थोड़ी भोजन का थोड़ा गए तो घना बनाना नहीं पड़ेगा, अब बेटे। परंतु माँ होती है, स्त्री होती है, बहन होती है, ये नहीं थोड़ा माँ का स्वभाव है, थोड़ा और वो ले लेता है बच्चा तो माँ राजी होती है। तो जीवनो तो मारे हाथ वह बने जहरी, बसो तो भाया में वह बने पैरी, बैठो तो छाया में वह बने कैरी, घी तो गाय को वह बने शेरी, चलो तो मारे मारे वह बने फेरी। और वैसे होने पर भी स्वीकार क्यों किया? इनमें फायदा है। माँ के हाथ का भोजन बहुत मीठा होता है, अच्छा होता है, क्यों? उनका हृदय होता है। माता का हृदय होता है वो नौकर का नहीं होता, वो नौकर करनी है, नौकर तो काम करना है, माँ का हृदय है हृदय भोजन कराने में, माँ भोजन कराती है प्यार से। तो इस तरह से हृदय जिनका होता है वो हृदय बड़ा प्रशंसनीय है और उसका भोजन बड़ा मीठा अच्छा निरोग होता है। तो सात वे तेरह जठाना थे, तो छह जने जो तीन दिनों से रसोई की बारी आती, तीन दिन रसोई करते थे, तो वह छोटी बहू थी, उनके पिता बड़े समझदार थे। पिता ने ये समझाया कि बेटा ये आराम है हमारा, नहीं अभी का आराम, ये सुख आराम काम का नहीं है, इसमें खटकर परम प्रेम करो और दूसरों की सेवा करो तो तुम्हारा जीवन बड़ा शुद्ध होगा, निर्मल हो जाएगा। ऐसे विचार करिए, उसको बोलिए, अच्छी शिक्षा दी थी, बचपन में छोटी बच्ची थी, बच्ची भर में शिक्षा दी तो पिताजी की बातें सुनकर वे मन में धारण कर रही पिताजी कैसे काम करते थे। तो शास्त्र में गई तो छह जेठन यहाँ रसोई बढ़ाती है, नौकरों की कमी नहीं थी पर रसोई बनाने में घर की दुआई बनाती थी। तो एक दिन वो अपना जल्दी स्नान करके अच्छा कपड़ा पहन करके रसोई में जा बैठी जल्दी और रसोई बनाने लगी। तो जेठानिया ने कहा विनय तुम क्यों रसोई बनाओ, रसोई बनाना हमारा काम है हम बनावेंगे। उन्होंने कहा मैंने क्या कसूर किया, मैंने क्या अपराध किया जिस अपराध के कारण से मेरे को ये दंड दिया जाए, रसोई बनाने दो मेरे को। दूसरों ने कितना ही कहा मानी नहीं, वो तो कहता आज रसोई मैं बनाऊंगी, उसने रसोई बनाई। बड़ी बढ़िया सब ने भोजन किया और सब राजी हुए कि भाई छोटी बहू है ये नई रसोई बनाई परंतु बड़ी बढ़िया बनी रसोई अच्छी तरह बनी। अब इनमें बात हुई कि पहले बारी बनी थी, अब जो रसोई में पहले जाकर बैठ जाए वही रसोई बनावे। एक लड़की के कहने से उन सबका उदा हो मन में उत्साह हो गया रसोई बनाना अपने, तो पहले जाकर बैठे वही करे। तो लड़ाई होगी शुरू, बोले मैं बनाऊंगी, बोले मैं बनाऊंगी। तो फिर पंचायत ही पड़ी तो सासू ने कहा कि भैया ऐसे करो बारी बांध दो। तो विचार करके उन्हें बारी बांधी, बारी बांधी। उसमें सासू ने कहा मेरी भी बारी होनी चाहिए क्यों, तो मैं हुई बूढ़ी, मेरे को तो मरना पड़ेगा पहले, पता तो है नहीं जीने का, पर हम बूढ़े आदमी पहले मरते हैं तो मेरे को तो काम करना है। तो आठ बारी बनी, आठ बारी में चार दिन से बारी आ गई, पहले तीन दिन से बारी आती, एक दो सास एक छोटी बहू एक साथ में होगी सब काम तो सही पड़ेगी। तो आठ चार दिन से आठ टाइम के बाद में बारी आ गई। तो छोटी बहू ने समझा कि बैठे बैठे क्या करे, तो पुरानी चक्की थी घर में, पति से कहा कि आप गेहूं ला दो। तो एक बोरा गेहूं मंगा लिया, गेहूं को दिन में साफ किया, साफ करके सुबह उठ करके जल्दी रसोई पीसा और उसी दिन उसी बारी उसने रसोई बनाई बड़े प्रेम से। तो जिमना ने कह देंगे आज क्या बात है, फलकों में भी स्वाद अच्छा है, कल चक्की से आटा पीसा जाता है वो उसका हीर बन जाता है, क्यों गर्म गर्म आटा होता है, गर्म गर्म रखते थे तो गर्म गर्म बोरी में रहता है तो उसे बन जाता है, ऐसी गट्टी में पीसा जाए हाथ से वो आटा होता है उसमें हीर बनता नहीं स्वाद रहता है। रसोई में स्वाद हुआ और उसे मन से बनाया, उत्साह से किया हुआ काम बढ़िया होता है। तो बढ़िया काम करके सबको भोजन कराया, सब लोग कहने लगे आज तो साग भी बढ़िया रसोई बढ़िया फलों में स्वाद ही बढ़िया आज क्या बात है। तो कहा भाई आज छोटी बहू ने बनाया है, आज क्या बात है ऐसी। तो सासू को पता लगा तो सासू कमरे में जाकर कहने लगी कि बिन्नी तुम ऐसा क्यों करो, आटा क्यों पीसो, अपने पैसों की कमी नहीं है, चक्की में पीसकर आ जाता है और सब भोजन करा देते है कि माँ जी देखो चक्की में पीसा था बढ़िया नहीं होता, ठंडा आटा हाथ का पीसा हुआ जैसा बढ़िया होता है ऐसा चक्की का बढ़िया नहीं होता, उसमें कंकर भी आ जाए और भी आ जाए, उसमें साफ करते नहीं जल्दी जल्दी पीसते है और गर्मी के कारण से उसका हीर बन जाता है। तो तू क्यों रसोई बनावे, देखो माँ जी ध्यान दो आप बात सुनो, आप मेरी बात सुनो बेटा सुनाओ, आप साधुओं को भोजन क्यों कराती हो, ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराती हो, भिखारियों को भिक्षा क्यों देती हो। कहते देखो बेटा इनके देने से पुण्य होता है तो घर वाले भोजन करे उसका पाप होता है, भोजन में तृप्ति सबकी होती है तो सबकी तृप्ति होती है, उसे पुण्य तो उसे योगाचर से बढ़ाता है। घर में आपका अन्न है, आपकी सब चीज है, मैं तो थोड़े बनाऊ मैं तो उसका तो पुण्य मेरे को होगा। बात तो ठीक है, इस बात से तो मेरे को बना रहे दो, तो सास भी बनावे बेबी बनावे आठ बारी से, पर रोज ना आटा तो मेरे ही चलेगा, रसोई आपको ही बनाओ आटा मैं पीसूंगी। सब स्त्रियों ने कहा अपने पति से एक चक्की लाओ, पुरानी चक्की एक ही है घर में, उस चक्की लाओ। घर घर में चक्की रख दी, सब पीट कर तैयार कर दे आटा, दो दो ढाई ढाई से पीसे तो आटा है पीस, आटो बहुत हो जाए, ज्यादा अध बनाता क्या करे, इतना खेल नहीं होता। तो कह दिया किसे बिक्री करो, दुकान में सब में आटे भी बिक्री करो, उसमें आप कहना पकवाओ, हम तो पीसेंगी। जो सब पीसने लगी तो छोटी बहू ने विचार किया कि मैं विचार किया रसोई में बनेगी मेरे ही आटा चलेगा, पर ये तो सबके पास ही आ गया तो बेटा मेरा काम लगता नहीं। तो एक स्त्री आया करती वो बर्तन मांझ करके और जाती, उसको भोजन दे देते और कुछ महीना दे देते, और इस बात सबके बर्तन मांझती थी। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि उसने देखा कि मारे तो आठ दिन आठ रंग के बाद में चार दिन के बाद बारी आवे, तो एक दिन में बैठ करके और थाली कटोरी गिलास मांगना शुरू कर दिया। वो दूर बैठी है, ये नजीक बैठ गई, श्राख का कुंडा ले लिया और मांझ करके साफ साफ कर दिया। तो सासू ने कहा कि बहू तुम क्या कर रही हो, तुम थोड़े से लोभ के लिए बैठी हो, माँ जी चाहता कि तू थाले क्यों मांझती है। तो देखो माँ जी बात सुनो, हाँ बेटे सुनो, पांडवा ने जीव किया सबसे पहला पूजन भगवान कृष्ण का हुआ, पर कृष्ण भगवान ने क्या किया कि पांडवों के जिग में पत्थर उठा रहे काम भगवान कृष्ण ने किया। ये छोटे से छोटा काम करने वाला आदमी बड़ा होता है, काम तो छोटे से छोटा है परंतु कृष्ण भगवान ने खुद ने किया पांडवों ने जिग में। तो काम करने से झूठन उठाने से मातम ज्यादा है, इस वास्ते आप बोलो मात चुपचाप रहो, मैं उठा करके सब काम करूंगी ठीक तरह से, आप चुप रहो। तो बूढ़ी माँ जी ने देखा कि बात ठीक कहती है, ये कृष्ण भगवान ने सबसे पहला पूजन सिंह में हुआ और कृष्ण भगवान ने खुद ने अपने हाथों से सच्चे पत्रा उठाई, तो ये तो काम बढ़िया है। तो माँ जी भी विदेश बैठ गया, अबे भोजन करके उठे तो बीन बीन सबके मन में आया कि ये माँ जी करे और छोटी बहू करे वो काम बढ़िया है। तो एकदम खड़ी रहे, कोई आदित्य गिलास, कोई आदित्य गिलास, कोई थाली, कोई कटोरी हाथ लगे और सब मांझे। एक भाई भोजन कर रहा था तो माँ जी खड़ा है, माँ जी तो बीन नहीं खड़ी थी कि माँ जी सुनो ये मेरे पति देव है, इस वास्ते इनकी थाली मांझना, इनकी कटोरी मांझना, इनकी गिलास मेरा हक लग रहा है, तो इनकी सेवा करूं मैं करूं, तुम्हारी सेवा हमारी है, हमारा धर्म है। यथा धर्म कैसे है कि मेरे पति देव है, कि जा तेरे पति पीछे मेरा बेटा है मैं मांझूंगी। आप माँ जी आप मांझो तो आप बूढ़ा हो, मैं पर आई क्यों हूँ, मैं मेरे क्यों लाए, सेवा करने आई हूँ मैं तो, इस बात मैं कहूँ राजा मेरा बेटा पहली है तू बहु पीछे हुई है। बात तो सच्ची भी बेटा तो नहीं हम गई है, मेरा तो बह गई, इसलिए लड़ाई होने लगी। तो बहू ने समझा के हम क्या करे, ये काम तो हाथ में गया, अब वो बारी आया सब काम करे उसी तरह से। बहू ने कहा तुम्हारा कपड़ा खराब हो जाएगा, कि माँ जी कपड़ा तो खराब हो जाएगा पर अंतर का निर्मल हो जाएगा, भीतर का अंतर का निर्मल हो जाएगा, क्योंकि काम करके सबको प्रसन्न करने से पुण्य होता है बड़ा भारी, आप ही अनेक को भोजन कराते हो, भोजन क्यों कराते हो? साधुओं को ब्राह्मणों को भोजन देते हो तो उसमें पुण्य होता है, तो क्या ऐसे काम करे पाप होता है? तो उसने कहा भी ठीक है। अब वो इतना लगी तो वह चतुर थी लड़की, पिता की पढ़ाई हुई। और दूसरे दिन आपने पैर जल्दी उठ करके स्नान करके कपड़ा सा पहन कर और पानी भरने का गई। पानी एक नौकर आता था, घर में कुआ था, कुआ खींच करके पानी भर देता सभी। वह जल्दी उठ करके पानी भर कर सब बर्तन भर दिया। इसी तरह से नौकर आया, आकर जाकर देख रहा पानी भरा हुआ, वो बैठा है। सेठ आया, अरे बैठा क्यों है, पानी नहीं भरता? कि महाराज पानी ना सब भरा हुआ है। अरे सासू ने सुना, किसने भरा? वह गई छोटी बहू गई कमरे में, पानी तैने भरा। माजी आप बोलो मत, आपको बात करनी हो तो गांव को हेला मारना है, सब लोगों को मालूम हो जाए, हमारे मारे पैदा छूट जाए। अन्न का पुण्य होता है तो बैसाख मातम सुनाएगा नहीं आपने। जड़ का पुण्य ज्यादा होता है, जल में कुल्ला भी करे, हाथ भी धोए, पैर भी धोए, कई बार पिए, भोजन एक बार हटे दो बार करे, बस पानी तो कई बार पिए, कुल्ला भी करे, हाथ भी धोए, तो जड़ का पुण्य ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। हाँ आप बताओ, बैसाख मातम सुनाएगा नहीं आपने? सुना तो है, तो मेरे पानी बहुत पुण्य आता है। तो बेड़ी माजी हमें चंद्र स्नान कर लग गई। माजी करती क्या हो, आप गिर गए, आप लग गई तो हमारा सबका काला मुंडा होगा। इतनी बहुआ होती हुई सासू ससुर भरती है, हमारी बेइज्जती होगी। माजी थे मत करो कि जा जा भाई, मेरे भुगती मुगती करनी है, धानी करनी है, हमारो कल्याण हो जाए इससे। पानी पानी का पुण्य पूर्ण बहुत ज्यादा है। तो छोटी बहू ने देखा भाई क्या करे, अब बहू में पानी भरने लगी, वो काम सब घर का बहुआ करने लगी। तो छोटी बहू ने विचार किया क्या करे, तो वह सुबह जल्दी उठ कर गए और सब कमरों के आ गई, बिल्डों में सब जगह झाड़ू देकर साफ कर दिए। कभी झाड़ू देने वाला आया, वो कह आज तो झाड़ू दिए वह साफ है। सास ने पूछा बहू तेरे क्या, कि माजी आप बोलो मत, आप चुप रहो, मैं कोई काम करते हूँ हमारे काम सिंध जाता है, हमारी बड़ी बेइज्जती होती है, इस बात आप बोलो मत। कि तू झाड़ू क्यों दे, आपने रामायण सुनी कि नहीं? ये तो सुनी तो है। सबरी के घर पर भगवान गए, मोटा मोटा मोने जनना आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाए छे, रे वालो भक्ति तने बस थाए छे। भगवान को भक्ति प्यारी लगती है, बड़े बड़े ऋषियों का आश्रम छोड़ करके सबरी के घर पधारे भगवान। क्यों? सबरी सदा ही झाड़ू दे करके पंपा स्वरूप में जाते ऋषि, वाले थोड़ी थोड़ी बाड़ू भी सा देती, कंकर उसके चुभे नहीं और कांटा को चुभे नहीं, ऐसे बहुत जल्दी कर देती, पता ही नहीं लगता ऋषियों को कौन करता है ऐसी वैसे। तो झाड़ू देने का मातम बहुत है, इस वास्ते सबरी घर पर भगवान सबसे पहले पधारे, तो झाड़ू देने के लिए भगवान पधारते हैं, ऐसा ईश्वर काम मैं करूं। अब महाराज सब इससे काम करने लग गई, अब वे क्या झाड़ू देना घर में काम धंधा के लिए नौकर को कहा कि मैं नौकर को इस्तीफा दे दे, पानी भरने वाले को कहते जाओ तुम करे। वह छोटी बहू वही सासू के पास के माँ जी एक हमारे काम करो, क्या पानी भरने वाले वस्ती बना दे, दूसरे काम में लगा दो, इनके पैदा नहीं होते तो घर का खर्चा कैसे रहेगा? दो ससुर जी कह दो। तो ससुर को कहा कि भाई छोटी बहू कहती है ये छुट्टी मत दो, दूसरा काम लगा दो, आप काम करना ही है दुकान में काम लगा दो, पानी भरने में दूसरे में लगा दो। तो इसमें असर पड़ा ससुर पर, कि देखो लोभ के लिए नहीं करती है काम करना, तो लोभ हो जाए घर में पैसा फंस जाए, पैसों का लोभ नहीं है, बड़ी अच्छी है, कैसा है उधर उदार भाव है कि इन काम हो। आप मन में समझते हो गए हमारे घर नौकर काम करते हैं, हम बड़े आदमी हो गए। बड़े आदमी तो वे है जो आपके घर नौकर रहता है, वो भी गलती है, साधु रोज है वो घर का काम करता है, अपने घर का काम करते रहे, आपके घर का काम करके पैसा ले ले, दो घर का काम करता है, आप एक घर का काम पूरा नहीं कर सकते, हम बटे आप बटे वो बड़ा बड़ा तो वो है दो घर का काम करे, आप एक घर का काम नहीं कर ले पूरा, फिर क्या बटे हुआ, आप अभिमान कर लो हम बटे हैं। तो ऐसे करने लगे तो प्रेम बढ़ा, आपस में प्रेम बढ़ा तो वहां लक्ष्मी बढ़ती है। ये लक्ष्मी तू कर तू इसमें भी सब काम करते उत्साह से, तो नफा हुआ बहुत नफा हुआ। जो सेठ ने कहा भाई नफा हो गया, इतने पैसे हो गए तो अपना तो धन बढ़ता है, मैंने स्त्रियों का नहीं बढ़ना चाहिए, पांच पांच सात सात जोड़ी गहनों की एक पूरा भर के रहे और नौकरों का सब करा दो, पांच पांच सात सात जोड़िया गहनों की रख दी, सब दे दिया। वे पिताजी गए, छोटी बहू पहुंचे बड़ी बेग पास में, जाकर ग्यारह ले लो, माँ जी ले लो, कृपा करो कि भाई हमारे कोई मिला है, देखो आपके तो मिला है परंतु आपके छोरा छोरी है, छोरों का ब्याह करो तो आप चाहिए, मेरे तो खर्चा है ही नहीं, मैं तो अकेली हूँ, एक ही हूँ, मेरे घर के तरह चाहिए, अरे पिताजी ने दिया है बहुत, मैं तीनों भरी है, ऐसा देखना रख दो महाराज, एक छोड़ी सर घरों में रख दी। सासू को पता लगा, सासू ने कहा बहू तुम ये क्यों करती हो, सबको पिताजी ने इनके सब सूचना जी ने सबको दिया है, सबको दिया है माँ जी, मैं करूंगी क्या आप बताओ, इनके तो छोरा है कोई छोरी है, ब्याह करे तो छोरी के लिए गहना चाहिए और छोरा है ब्याह करे तो उसके लिए गहना चाहिए, मैं तो अकेली हूँ, मेरी कोई छोरा ना छोरी, इस वास्ते ये तो गहना देने की जरूरत है, इनको चाहिए यही ले लो क्यों। देखो माँ जी काम धंधा तो करने से ठीक रहता है ऐसे ही, और चीज वस्तु देने से ठीक होती है, जितना दिया जाए उसे ठीक होता है, तो देने का काम हमारा काम है, मैं देऊ। सेठा ने शेर से कहा सर आपने गहना दिया मैं देऊ, मेरी तरफ से गहना बना दो, तो वो राजी हुए, इनको भगवान को देते धोती देते साड़ी देते तो चीज करती ये क्यों दो ज्यादा, और ये देखो बहुत अच्छी सेठ बहुत प्रसन्न हुआ, अब सासू ने गहना दिया भगवान ने दिया, अब बना गहना वो मेरे पट गए, जाकर वो मेरे पट गए, इन माताओं के गहना कम ही कम रहता है, उन्हें सबके गहना ज्यादा हो गया, वो उठ गए देवे वो उसको देवे, जब तक दरिद्रता रहती है मैं दे रहे हूँ मैं ले हूँ दरिद्रता है, और आप रहे हो आप ले हो ये दातार बना है, सो सबके दातार बना हो गया, सबके काम धंधे की उत्साह हो गया, सब पर में प्रेम हो गया और लक्ष्मी बढ़ गई, जहाँ संपदा संपत्ति दाना, जहाँ कल है तब विपत्ति दाना, जहाँ संपत्ति होती है प्रेम करता है वहाँ लक्ष्मी बढ़ती है, सब काम आनंद होता है, प्रेम बढ़ता है आपस में, काम करने से तो उनमें आपस में बड़ा प्रेम बढ़ गया, लक्ष्मी बढ़ी तो सबको धन पहुंचा, स्त्रियों के जो धन होता है ये धन जाता है नहीं होता, सगाई होने पर भी शास्त्र से आता है मांगना, वो भी उनको धन दिया जाता है, क्या जाता है कि हमें लड़की के गहना कितना दो गई, क्योंकि वो स्त्री धन है, उसमें पति का हक नहीं है, किसी हक नहीं है, वो गहना जितना है वो स्त्री धन है, स्त्री धन का ऊपर पति को भी अधिकार नहीं है, वो अधिकार केवल स्त्री का है, कई आफत पड़ जाए दुख आ जाए तो गहना तो स्त्री के पास रहे, इस वास्ते गहना कराते है और बाप गहना देते है, और ससुर से भी कहते गहना दो हमारी बेटी को गहना मांग कर देते है, तो लड़कियों के पास में स्त्रियों के पास में धन रहना चाहिए, वो धन गहना है, वो सुंदरता के लिए नहीं है, पहनने के लिए सुंदर नहीं है, स्त्री धन है, ये स्त्री धन पर सबका अधिकार है, अपना अपना अधिकार है, तो ऐसे ऐसे संशोधन पड़ा, ऐसे करते उस समय प्रेम हुआ, प्रेम हुआ तो लोग जितने सगे संबंधी है वे भी चाहते इन घर की लड़की ले हो, जो लड़की अच्छी होगी तो हमारे काम करेगी, और बहू का देवो तो देवो तो इन घर में देवो, सब लड़की सुख आवेगी, यहाँ पर बड़ा अच्छा काम है, तो महाराज संगपट भी अच्छे अच्छे घरों में होने लगा, धनी घरों में संगपट होने लगा, आपस में प्रेम बढ़ गया, धन भी बढ़ गया, प्रेम भी बढ़ गया, संत लोग साधु भी विचार करे ऐसे घर की भिक्षा मिले तो हमारा अंतर शुद्ध हो जाए, क्योंकि जिसमें उदारता भरी हुई है, काम धंधा करना और काम धंधा करके उनको सुख पहुंचाना, हरेक में उत्साह, बड़ा उत्साह काम करने का, और सब चीजें उदार में बनी तो सबके ऐसा प्रेम हुआ आपस में, तो उस घर का अन्न अच्छा होगा, तो अन्न अच्छा हो गया, महात्मा संत लोग भी भिक्षा करे तो ऐसे शुद्ध घर का अन्न होता है, उससे अंतंग शुद्ध होता है। अन्न पर है अन्न में भी सौम्य माना उपनिषदों में आता है, वेद के ये सौम्य पुत्र को कहते हैं पिता, अन्नमय ही सौम्य माना, मन अन्नमय होता है, जैसा खावे अन्न वैसा बढ़े मन, जैसे कि ये पिए पानी वैसे बोले पानी, तो पानी बोले उसमें पानी का अर्थ होता है, जैसे मन होता है मन शुद्ध अन्न शुद्ध होता है, अन्न शुद्ध वो होता है फर्याक नहीं हो, सबको दुख सुख पहुंचा करके दिया हुआ अन्न है, वो अन्न शुद्ध होता है, तो उस घर का शुद्ध अन्न होने के कारण से संत महात्मा लोग भिक्षा देते थे, और वे माया देते थे प्रेम से, और ये देने का उत्साह होता, संत महात्माओं को देने का उत्साह होता, भाई अच्छे घर की पवित्र घर की भिक्षा मिले तो हमारा अंतर पवित्र हो जाए, थोड़ी थोड़ी भिक्षा देते हुए, क्यों मधुकरी वृत्ति कहते हैं, मधुकरी मधुकर फवरा होता है ना, अनेक पुष्पों में जाकर पुष्पों से सुगंध लेता है, ये शहद की मक्खी होती है, पुष्पों से रस ले लेकर के इकट्ठा करती है, ये बड़ा बड़ा माना इतना इतना पानी भर देती है, पानी इतना रस शहद का होता है, तो सब थोड़े करेगा में थोड़ा आनंद हो तो किसी को ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, एक रोटी एक फल का दो फल का उससे ज्यादा नहीं लेते, सब थोड़े करेगा में थोड़ा आनंद हो, घर वालों को कुछ काम करना पड़े ही नहीं, एक दो रोटी निकालने में कोई अन्य खर्च ज्यादा नहीं होता, जो रोजीना जितनी बनती है उतनी ही पड़ती पड़े, उनमें चार पांच रोटी दे दिया क्योंकि तो पता ही नहीं था, होते ही स्वाभाविक ही पीछे जिसमें थोड़ा सा अन्न चिड़ियों को डाल दिया जाए तो उसमें कोई बदन फर्क नहीं पड़ता, ऐसे तरह तरह से पुण्य होने लगा, महाराज घर में लोग गांव के आदमी आकर पानी पीते कि भाई इस घर का पानी पिए तो अंतर शुद्ध हो जाएगा, इस घर दर्शन करेंगे कैसी बुआ है, सब बुआ ऐसी तैयार होगी महाराज काम करने के लिए, काम हो गया कम हो रहा आदमी को ज्यादा, नहीं तो होता क्या है आप लोगों घर में काम तो ज्यादा हो जाता है, आदमी कम होते हैं इस वजह से नौकर रखते हो, क्या नौकर रहने वाला अपने घर में नौकर रखता है, वो क्या नौकर रखता है घर में, उस नौकर कैसे पूर्व है, वो दो घर का काम करते हैं, आप मन में समझता हम बड़े आदमी बड़े आदमी, घर का तो काम पूरा होता ही नहीं, बड़े आदमी कैसे बड़े हो गए आप, घर में दूसरा काम करे आप घर पूरा काम करते नहीं, बड़े तो वे है जो अपने घर का काम करे, अपने घर का काम करे पैसे ले जाए, वे बड़े आदमी वे है, वास्तव में सज्जनों बड़े कौन होते हैं जो दूसरों को उपकार करे दूसरों की सेवा करे, वे बड़े आदमी होते हैं, या दूसरों की सेवा नहीं होती, सेवा लेने वाले तो छोटे हो जाते हैं, सेवा करने वाले बड़े हो जाते हैं, नौकर होते राज के यहाँ पर सेवा करने वाले वशीभूत कर देते राजा को, सेवा धर्म परम कहनो योगी नाम अप्यगम्य, योगी लोग भी ऐसे तो तुम होते जानते ऐसा सेवा करने वाले जानते, आप लोगों से प्रार्थना है आप इसलिए सेवा करो, सेवा करने कितना गुण होता है उस बात सुनो, आपको बात सुनो निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति, गीता जी में आता है दूसरे अध्याय 71 श्लोक में कि शांति को प्राप्त होती है निर्मम और निरहंकार, तो निर्मम कब होता है कि चीजों दूसरों को देने से निर्मम होता है, और खटकर स्वयं प्रेम करने निरहंकार होता है, काम दूसरों से लेने से अहंकार बढ़ता है, अहंकार बढ़ने से शरीर बढ़ता है, शरीर बड़ा भारी हो जाता है, जब अंतर मर जाए उठाने वाला रोवेंगे लाश भारी घड़ी है क्या फायदा, थोड़ी से शरीर में मानस कम पड़े क्या हो गया, अभी क्या हुआ काम धंधा करते हैं शरीर निरोग होता है, बैठे बैठे काम भारी हो जाता है, आज का 20-20 वर्ष आज सो गया उनके रोग हो गया, पुराने महाराज बूढ़ी माताओं को मैंने देखा है जो सर जो बचा हुआ बचा उसका मोह से सब बचता है, इसी तरह से सब भोजन बच जाए जो बच जाए, साग भी थोड़ा दाल भी थोड़ी रही और कांकरा रह दी, कंकर नीचे रहता है डाल के, वो भी कभी खुर्सन होती है वो थोड़ी जली हुई रहती है और वह खुर्सन पा करके ऐसी रहती है। ऐसी माताओं को मैंने देखा है, सही बड़ा डरते रहते है। क्यों रहता है? ये काम धंधा करती है अभी, ये सोचो बीमार क्यों हो जाते, काम धंधा करती नहीं बैठ रहती तो रोग बढ़ता है। वो तो रोग बढ़े क्या फायदा, आपके आप फायदा क्या निकले, आपके काम करता करे उत्साह से, सबकी सेवा करे, सबको सुख पहुंचावे। तो उस घर में निर्मम और निरहंकार ममता और अहंकार दोनों मिटाने से कल्याण होता है। तो निर्मम क्योंकि चीज वस्तु देने दोगे तो निर्मम होंगे और स्वयं खटकर काम करो निरहंकार हो गए, अभिमान नहीं रहेगा। अभिमान और लोभ इनको मिटा कर काम कर ऐसे काम ठीक होता है, सफल होता है। तो घर में सबके आपस में प्रेम बढ़ गया और बना काम धंधा होने देगा, सब गांव के बीच प्रशंसा हुई। प्रशंसा ही नहीं, गांव के लोगों ने देखा, रे मेरे घर में इतनी बढ़िया लक्ष्मी पैदा हो गई, अपने काम करो। साथ बेटा सबके सब साथ में रहते, अलग नहीं हुए। अलग होना तो प्रेम के लिए, साथ में रहना तो प्रेम के लिए। खटपट हो तो अलग हो जाओ, अलग करो प्रेम करो, अलग होकर प्रेम करो, अलग अलग मन से अलग नहीं होना। अपने सब संसार के साथ में प्रेम करना है, प्रेम करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रेम जो सबसे करो, सबका आदर करो, सबका सत्कार करो तो भगवान राजी होते हैं। अरे भगवान राजी होने से सब काम ठीक होता है, तो घर भी ठीक होता है, वस्तु भी ठीक होती है, धन की पैदा होता है, बालकों का संबंध बड़े अच्छी जगह होता है, बड़े उत्साह से उन घर की लड़की को लेते हैं लोग। क्यों मैंने काम करे अपने हाथों से तो ऐसी लड़की अपने घर आवे तो अपना घर भी सुधरेगा। लोग काम करने वाली लड़की आएगी घर सुधरेगा, उत्साह से काम करने वाला, और काम नहीं करे दूसरों से काम करे तो वो घर सुधरता नहीं, उसे सुधार नहीं होता। इस तरह से महाराज घर भर सुधर गया। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप ऐसे घरों में बड़ा उत्साह से काम करो, अपने अपने घरों में उत्साह से काम करना। इसमें आपकी बेइज्जती नहीं है, आपकी बेइज्जती है घर में बैठे निकम्मे और नौकर काम करे। नौकरी हाथ से काम करता है, वो दुखता है इतना घी लग गया सब, इतना घी खर्च हो गया। अरे हो गया कैसे, हम कर बताओ तुम्हारे को, इतना आदमियों को रसोई बनती है घी, इतना खर्च कर दी कैसे कर दिया। आप नहीं जोड़ोगे तो वो नौकर होता है वो आपको चकमा देगा, वो धोखा देगा और घी ज्यादा लगा देगा। आप सब चलो तो सबको पता रहे मैं बड़ा हूँ रसोई, ये कैसे घी लगे, इतना कैसे लग जाए, जिधर आदमी में इतना घी कैसे लग जाए, नहीं लगता। तो नौकर भी सावधान हो गए, नौकर भी चोरी नहीं करेंगे, ठीक हो गया और घर भर में शांति होगी। इस तरह से घरों में आप लोग अपना काम करो और उत्साह रखो मन में, मन में उत्साह उत्साह आदमी के पास में लक्ष्मी स्वयं आती है। जैसे धर्मशाला है रहने वाले आदमियों को बुलाने के लिए नहीं जाती, लोग पूछते हैं धर्मशाला कहाँ, यहाँ रहने की जगह कहाँ मिलेगी, धर्मशाला को पूछ भी आते हैं। ऐसे ही ऐसे सरकार से काम करने वाले उत्साह संपन्न अधिक सूतम क्रिया भी देखियम सकतम शूरंग कृतज्ञ सिद्धि स्वयं याद निवास है। तो लक्ष्मी स्वयं याद निवास है, तो लक्ष्मी स्वयं रहने के लिए आती है ऐसे घरों में जो उत्साही आदमी होता है। दीर्घ सूत्री नहीं, थोड़े समय में काम होने में बहुत ज्यादा देर लगा देता वो दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री विदेशी उसका पतन हो जाता है। अब तत्पर सारे उत्साह से काम धीरे धीरे कर दिखता है, मगर ऐसा काम होता है जो चट कर दे, दिन भर काम निबड़ जाता है हाथ से, दीर्घ सूत्री हाथ से काम निबड़ता नहीं, काम बनता नहीं। तो ऐसा उपाय बनाओ, ऐसा स्वभाव बनाओ कि जिसमें सबके सेवा हो जाए। तो उसको शास्त्र में भी लोग चाहते हैं, पीर भी चाहते हैं। विधवा हो जाती है उसको भी महाराज मेरे बालक होने वाला है, मैं भोजाई को लेने वास्ते आया हूँ, नहीं को भेजा भाई नहीं भेजा, मारे भाई मारी छोड़ है, मारे माँ ही काम करता जो माने सलाह देती है बड़ी अच्छी और काम धंधा करती है। ऐसे मैंने स्त्रियों को देखी है, माँ की तरह आदर करते है, भाई लोग सब माँ की तरह बांधते आदर करते है, क्योंकि सदा काम करते है, सब ऐसी सम्मति देते है और सब काम करती है। आप जा रहे कहीं मुसाफरी में, और ऊँटे ऊँट मतरे उसको याद में आ रहे, देखा कि याद तो अपने संबंधी अपने घर जाएंगे कि कोई शरीर भाई है घर पर सब काम करते है, भाई नहीं हो तो भाई गई है इसलिए सास रहे तो कहते भाई कोई काम नहीं करे। सौ गोलाई कोटली सुनी कोई काम करने वाला नहीं, आदमी सौ बैठे अपने काम करने वाला नहीं। और ऐसे तो आदमी होता है घर भर को संभाल देते, ऐसे बहना है जो घर भर का सब काम कर देती है। कृष्ण भगवान की स्त्री, कृष्ण भगवान पांडवों को मिलने के लिए गए, वन पर्व में कथा आती है, कृष्ण भगवान पांडवों से मिलने गए तो द्रौपदी के पास में सत्यभामा जी गए, सत्यभामा जी भगवान की पटरानी, आठ पटरानी में सत्यभामा जी, तो वह पटना में गई, वे कहोगे द्रौपदी तेरे पांच पति है, पांचों को तू बस में कर दिया, तेरे को मंत्र तंत्र आता है, तेरे को ऐसी दवाई आती है जो उनको कुछ नहीं है। द्रौपदी बोली कि मेरी परीक्षा देती हो क्या, चंद्र मंत्र करके दवाई खड़ा करके पति को बस में करना ये नीच स्त्रियों का काम है, तो मेरी परीक्षा देते हो आप, ऐसा मैं काम करूंगी ये दवाई दूंगी ऐसा मंत्र से पूरी जैसे पति को बस में कर रहे, मैं ऐसा काम नहीं करती, ऐसा करती वे स्त्रियों बड़ी रीच होती है जो गाले पति को अपने बस में करता है, अपने बस में क्या है कृपा करे बस में। द्रौपदी ने कहा कि महाराज राजू की सवारी जब निकलती है तो हाथियों के और घोड़ों के जो गेड़े है उन गेड़ों का मेरे को पता है, मेरे को पता है उन गेड़ों का कितने कितने गेड़े है, अपनी गायों कहीं रहती है बाहर वो संडा रहती है, बाहर भैंसा रहती है, और कितना नौकर है और नौकरों की स्त्रियों है उनके गेड़ा कितना है कपड़ा कितना है सब मेरे को पता है। द्रौपदी कहती है मैं ख्याल रखती हूँ, वो एक भैंसा और बकरी और भेड़ा सराने वाले बाहर रहते है उन राज के उन राज और सब के प्रबंध मैं करती हूँ, पर सब का मेरे को पता है पति देखो पता ही नहीं है। महाराज द्रौपदी अकेली रहती हुई कितना काम करती है, वो रानी की तरह पीछे पर बैठ जा रहे हो चला ऐसा नहीं, तत्परता से उत्साह से काम करती थी, पतिदेव आ जा पतिदेव तो खड़ी हो जाती, सामने आ जाती, राती लागन पहले तल धोती लाए पानी पिला दी, आप जो भी हो ये नहीं हो, तत्परता से खुद हाथ से काम करती, वे नौकर को कहते नहीं तो नहीं मैं रहा हूँ। इस तरह से महाराज विदिशन महाराज है, भीमसेन है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव, पांचों भाइयों की सेवा तत्परता से द्रौपदी करते थे, इस बात से द्रौपदी का दर्द ऊंचा था, ऐसे इन माताओं का दर्द ऊंचा हो जाए, ऐसे तत्परता से उत्साह से काम कर दे, जिस घर में रहे उस घर को उन्हें ऊंचा कर देती है। महाराज भगवान वनवास में तो मिलने के लिए भरत जी गया, भरत जी की निगाह करी गया, भरत जी कैसे काम करते है जनक राजा ने, तो क्या भरत जी तो चित्रकूट जा रहे भगवान ने मिलने के लिए, अपने डुगड़िया साज कर चले, मोर तो निकला नहीं, मोर तो तैयार नहीं हुआ, तो डुगड़ी साज बच्चे तत्काल वहां पहुंचे, वहां पर गए जाकर मिले महाराज सीता जी, आकर के पिताजी के चरणों में गिरी, सीता जी को वहां देख करके जितने बड़े बड़े अहलकार थे राजगी आदमी बड़े थानेदार वे देखने लगे कि हमारी महाराज की प्यारी पुत्री दुख पा रही है, उनके मन में दया ये दुख हुआ कि हमारे महाराज की लाडली बेटी इतने दुख पा रही है, नौकर नहीं काम करने वाला, तुलसी का पौधा लगा जो हमें स्वयं पानी आप सींचती और तो पानी भरती सबका काम करती, फल लाता है फल ला कर लक्ष्मण जी देते उनको बनाकर तैयार करके वो देती, द्रौपदी जो द्रौपदी देती, द्रौपदी ने आज पिताजी को नमस्कार किया कि मेरे पिताजी आए, पिताजी बड़े खुश हुए, ऊपर हाथ रखा कि मेरी पुत्री पवित्र किया कुल दऊ, पुत्री तेरे दोनों कुल पवित्र कर दिया, हमारा कुल भी पवित्र हो गया, दशरथ जी का कुल भी पवित्र हो गया। स्त्री पवित्र होती है तो स्त्री दो कुल का उद्धार करती है, अरे पुरुष होता है तो वो एक कुल का उद्धार करता है, अपने पिता के कुल का उद्धार करता है, ये अपने पुता के और सासरे के दोनों कुल का उद्धार करता है। इस वास्ते महाराज जनक जी बड़े राजी हुए कि बेटी तेने बहुत अच्छा काम किया, जंगल में गई दुख सहा तो पिताजी राजी हुए, शंकराचार्य महाराज ज्ञानी थे, ये महात्मा थे, इस वास्ते वे राजी हुए, इस बात से दूसरों के दुख हुआ कि हमारी पुत्री काम करती है। अरे काम करने से शरीर निरोग रहता है और समय प्रशंसा होती है, घर का स्तंभ सब करे, सब घर वालों को पालन पोषण करती है, सबका पुण्य होता है। वह सासू कहते यार सबकी लूट लेगी तुम हो बोली, समझती नहीं चेने बड़े हो, आप तो आधे नहीं छोटी है, मैं छोटी बड़ी होशियार है, इनका बाप बड़ा होशियार, ऐसी पढ़ा कर भेजी है, सबको भोजन देती है, सबको सेवा करती है, सबको सुख पहुँचाती है, सबका पुण्य देती है। एक एक ऐसी एकता है तो महाराज पुण्य भी होता है, ममता भी छूटती है, आनंदता भी छूटती है, निर्मम निरहंकार से शांति मदी सती, निर्मम निरहंकार से शांति की प्राप्ति होती है। तो हम ऐसा चाहते हैं आपके घरों में भी, आपके घरों में गए पत्नियां है ऐसी बने, ऐसी उनसे सुंदर आप लोग बनो, उत्साह से काम करो, बड़े उत्साह से। आज काल लड़ाई होती है, तू कर बोले तू कर, वो करे तू कर, अरे काम करना है ये असली तपस्या है, घर में रहते हुए तपस्या है, ये सबको सुख पहुंचाना, घर वालों सबको, घर में रहने वाले ऐसे रहना चाहिए, ध्यान देकर सुनना, मैं तो हूँ नौकर, ये घर के सब मालिक है, ये घर के मालिक है, मालिक नहीं बने नौकर बने, मैं वो नौकर, सब अपनी अपनी दृष्टि से नौकर बने, दूसरों की दृष्टि से मालिक मालिक है, अपनी दृष्टि से नौकर है, सबका काम मैं करूँ, सबकी सेवा मैं करूँ, सब आराम से रहे, वे आनंद से रहे, किसी को दुख नहीं हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब प्रसन्न हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब निरोग, और सर्वधानी प्रसन्न हो, सबके आनंद मंगल होता रहे, किसी को कभी दुख नहीं हो, प्रसन्न नहीं हो। ऐसे काम करने वाले स्त्रियां होती है महाराज, वे रतन है, रतन लक्ष्मी घर का काम नहीं करती, इनको आपद रूप होती है, वे काम करती है, उत्साह से काम करती है, घर तेज होते हैं, क्षमा स्वभाव कटु होता है, तो मैं संगुबाई थी, मैं सासू बड़ी लगी थी, मैं तो संगुबाई प्रेम से काम करती, उत्साह से काम करती, तो भगवान मेरे सामने आ गए, भगवान स्वयं आकर काम किया। तो ऐसा काम बनाओ बहनों माताओं, जो उत्साह से काम करो, सब घर में अच्छी तरह से, तो लक्ष्मी भी बढ़ेगी, प्रेम भी बढ़ेगा, आपस में परिवार भी बढ़ेगा, प्रसन्नता होगी मन में, खुशी होगी सबके मन में, ऐसा आनंद घर में रहो। भाई लोगों को ये चाहिए कि घरों में अपना काम धंधा अपना हाथ से करो, नौकर रख दिया, समय से काम में नौकर रख दिया, पर नौकरी की जरूरत नहीं है, हमारे नौकरी की आवश्यकता नहीं, सब काम कमाए आसान है। गीता प्रेस में और शेर जी सरदार जी घर में मैंने देखा है, वे नौकर इकट्ठा हो रही है, हड़ताल करे, हड़ताल कर दी, अपने हाथ में लगाऊंगा, कंपोज करना भी हमें आता है, और पुष्प छापड़ी में आती है, काम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, नौकर छोड़ दे अच्छी बात है, हम करेंगे काम। तो ऐसे बड़े बड़े आदमी जो काम करने वाले, वे गीता पे काम लिया, तो गीता पे इसमें नौकर एकदम हड़ताल कर दी, उन्होंने लिखा कि अमुक दिन हड़ताल करेंगे, तो महाराज ने सलाह करके और शेर जी ने पहले ही बंद कर दिया कि थोड़े दिनों के लिए हम बंद करते हैं, वे आए कि भाई काम नहीं, हम तो बंद कर दिया काम, वे हड़ताल करने वाले हड़ताल थे, पीछे करोगे हमने पहले कर दिया। वैसे महाराज पंचायती हुई, मैं वही था, तो वे सब आए, लोग मेरा आए, राघव दास जी महाराज, राघव दास जी थे वहाँ के, गांधी थे बड़े त्यागी साधु मंत थे, उन्होंने आकर कहिए भाई काम करो, शेर जी ने कहा नहीं कोई काम जरूरत नहीं, नौकर आए, उन्होंने कहा देखो हमने तो भला किया कि नौकरों की तनख्वाह बढ़े, इन वास्ते मैंने क्या किया, मेरे सामने शेर जी ने फटकारा उनको, हम लोगों का भाई बंधु संबंधी माँ बाप का संबंध ऐसा हमारा संबंध था जिसमें आपने फूट डाल दी, आपने दही बना दिया, हम ठीक नहीं किया, फटकारा उनके सामने, सब नौकरों के सामने फटकारा उनको, कहते ऐसा काम मैं करो ये खराब काम है, प्रेम बढ़े आपस में स्नेह बढ़े ऐसा काम करो। दुकान यदि गिरा पैर चलती है उसमें शेर जी स्वयं काम करते हैं, भाई जी स्वयं काम करते थे, उसका शरीर चला गया तो पुस्तक दूरी 100 गुणी 6 गुणी 8 गुणी पढ़ की पुस्तक ज्यादा पढ़ी, पुस्तक बहुत ज्यादा पढ़ी और चिंता भी बहुत बढ़िया बांधी। आप पहले की देख दो, आप संबंध 22 का शेर सही शांत हुआ, 22 के बाद में 60 गुना 7 गुना इधर काम छपने लग गया और बड़े उत्साह से काम चला। काम उससे घटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो ऐसे प्रेम से काम करते हैं और सबसे उन्नति होती है और मन में शांति होती है, प्रसन्नता होती है। भाइयों को बहनों को आप लोग भी इस तरह से करो जो आपका घर चमक उठे, तभी गांव भर में चमक उठे। सब लोग कह रहे थे अमुक का घर बड़ा अच्छा है, अमुक का घर बड़ा अच्छा है। क्यों है? अपने प्रेम है। तो प्रेम कैसे होता है? चीज वस्तु तो देना और काम धंधा देना। काम मैं करूँ वो करे, मैं करूँ वह करूँ वह करूँ, वैसे काम धंधा में चीज वस्तु आप लो, ये आप लो, ये आप लो, ये दो बातों में लड़ाई हो जाए। विशेष विष होता है कि विष दवाई होती है, तो दवाई की लड़ाई दवाई है। तू कर लड़ाई होती है, ये दवाई लड़ाई मिट जाती है। मैं करूँ काम ठहरू, मैं करूँ ये काम, मैं करूँ मैं करूँ, इसे करने से लड़ाई हो जाए। ये लड़ाई असली लड़ाई को मिटाने वाली, ऐसे प्रेम से काम करने वाली। तो घरों का सुधार हो जाए तो आप लोग माता बहना सब और भाई लोग सज्जनता से एक एक से उत्साह से काम करो। एक लड़की की बात सुना थे आपको, एक लड़की थी, बाप ने खूब उसको पढ़ाया कि बेटा जा काम करो। तो वो गई तो उसे ना कोई देना नहीं है ना जैसा नहीं, एक लड़का था, एक लड़का, अपनी सास और ससुर, एक बूढ़ी बाजी, दादाजी थी, दादी जी, बूढ़ी दादी जी, उनकी सेवा करते। तो सासू मेरी तिरस्कार करते, तो एक बहू ने देखा कि हमारे सासू है बूढ़ा, ये उनकी सेवा होती है। तो वो सब काम धंधा करके सब काम अपने हाथ में ले लिया, सब काम करके सबको भोजन करा कर सब बर्तन मंज करके जात बैठती तो सासू जी के पास में। तो बहू ने कहा कि भिंदनी उस बूढ़ा आदमी क्यों बैठी? तो मेरे पिताजी ने कहा है कि भाई बड़ा बूढ़ा हमारे पास बैठना और शिक्षा लेनी, इस वास्ते मैं सेवा करती हूँ। हमारे घर में सबसे बूढ़ा यही है, माजी है, इस वास्ते माँ जी के पास बैठती हूँ। तो माँ जी क्या पूछती है? मैं माँ जी से पूछती हूँ कि माँ जी मेरी सासू आप सेवा कैसे करे? तो माँ जी ने क्या कहा? ठोकर दे मारे, गाड़ी न दे तो मैं तो सेवा ही बढ़ लू। ठोकर द्वार दे है और गाड़ी दे देती है, ऐसा कर किया जाए? आप पूछा तो कहीं मैं कहीं, आपने पूछा कि क्या कहते सासू, तो कहा आपके सामने मैं बातें नहीं गई, पर पूछो तो झूठ बोलू या मुझे सच सची बात कह दी थी। सासू डरने लगे, अब जो दादी सासू के साथ बर्ताव करूंगा ऐसा ही बर्ताव है वह बिगड़ेगी। तो मैं ठीक नहीं पूछते ठीक नहीं में, तो एक दिन देखो तो ठीक नहीं इकट्ठी गई पड़ी बोलती, ठीक नहीं इकट्ठी क्यों पड़ी? देखो माँ जी नया घर फोड़ना पड़े, आप ही बूढ़े हो जाओ तो ठीक नहीं बोल, मेरे को ठीक नहीं मिल जाएगी। मेरे पिताजी ने कहा है बेटा घर की जीत नहीं गवावनी, रात जाजो पर जीत मत जाजो, जीत तो अपन पूरे झगड़ी फिर जीत थोड़ी है तो आप देखो जीत में तो आप ठीक है, आप बात रखिए, आप भोजन करे बात है बूढ़ो मेरे में दिया करे, ये रीत है अपने घर रीत, पिताजी का रीत है। तो तू ठीक नहीं बताएगी तो आप क्यों देते हो? ये थाली गुण मांझे, थाली तो मैं मांझ दूंगी, थाली तो मैं मांझ दूंगी, ठीक है तो आप बात रखिए। नहीं तू थाली में दिया कर, ठीक है उधर फेंक गया, थाली क्यों रख दी, आप बात रखिए। महाराज भोजन दे दी सबसे पहले, अब सबसे बाद में पहुंचते बाद में बोलते देखती है क्या देखती है, क्या देखती है कि बूढ़ों को भोजन दिया जाए तो दाल दी जाए, खड़ तलेगी तरह में कंकर कंकर दाल लेता है, कंकर रहता है खुशन है पीछे खिजलेगी खिजलेगी जली हुई, ये क्यों क्या देखती हो? कि मैं देखती हूँ बूढ़ों को भोजन कैसा दिया जाए, क्योंकि 4 दिनों में काम पड़ेगा, आपको भोजन देना है तो मेरे को सीख लेना चाहिए। रीत अपनी घरी रीत नहीं गवाऊंगी, अपनी रीत रखनी उसी, पिताजी ने कहा है राज जाजो रीत में जाजो रीत रखनी। महाराज इसे कर करके बहू का सुधार कर दिया, सासू का, अपनी सासू थी ना उसका सुधार कर दिया। मौसा दिया जो लटके बिजाई झोड़ी में बूढ़ी डोकरी है भूत लटके वह देखते है क्या देखते हो कि बूढ़ों को काट कैसा दिया मौसा कैसा दिया जाए ये तो समझते नहीं दिया थोड़ी जाता है तो ये तो पुराना हो जाता है तो पुराना हो जाए वही रखना बदले कौन आप हुक्म दे दो आप हुक्म दे दो बदल दोगे काम ना कर दोगे पर आप हुक्म आप उसे हो आप हुक्म दो कहते तो दया तो जाकर दया दया पहले ला करके नमाज से बना हुआ रख दिया सोने बिछा दिया बढ़िया कपड़ा धोया कपड़ा धो कर देते है सौगरी सौगरी कपड़ा ऐसे कपड़ा नहीं करती हूँ बूढ़ाओं को कैसे कपड़ा दिया जाए कपड़ा दिया जाता है तो फिर समझ नहीं ऐ तो फट जाता हो जाता है पुराना दिया थोड़ी जाता है तो पुराना वो पुराना ही रखना कि देवे कौन करे कौन आप हुक्म देखो आप कर दो तू कर दे काम मैं कर दूंगी पर आप हुक्म नहीं करूंगी मैं स्वयं करूंगा छोरी पड़ेगी अगर बात छोरी कहे तो कहे गुरु बनी कल आई छोरी अरे गुरु बनी मेरेगा इस बात में तो आपका हुक्म चाहते हो आप हुक्म दे दो तो वह हुक्म दे दे सासू का बेचारी बूढ़ी मासी का दुख भाग खुल गया बहु आ गई अच्छी अच्छी तरह काम करे सब भोजन कर गए बाजी के पास बैठे मेरे पिताजी ने कहा जवान सोरों के पास बैठा नहीं जवान सोरियों के पास भी नहीं बैठना अपने घर में जो बूढ़े पड़े उनके पास बैठना उनसे घर की मर्याद सीखनी सेवा सीखनी इस बात बैठते हो अब क्या उतर दे दी सूती बूढ़ों के पास बैठना अच्छा ही है अच्छा संग करे अच्छा संग करने अच्छी बुद्धि पैदा होती तो इस तरह से महाराज बहू ने अपनी सासू को शुद्ध बना दिया निर्मल बना दिया अपना हुक्म नहीं दिया शिक्षा नहीं दी अपने कहता और सासू की सेवा होगी बूढ़े माजी की सेवा होगी इस तरह से अपने घरों में बूढ़े बड़ों की सेवा करो सासू का हुक्म पालन करो वे कह जैसे काम करो और काम करो अच्छी तरह से उत्साह से कमरे से महाराज आपकी बुद्धि तेज होगी और घर वाले सब प्रशंसा कर लेंगे उस छोटी बहू की सब प्रशंसा कर लेंगे जितने बहु है वे भाई है जितने जेठ वे और सेठ ये छोटी बात मानी भाई ये बुद्धि बहुत तेज है बड़ी अच्छी है घर में बड़ा अच्छा काम करती है तो छोटी होने पर भी सबकी बड़ी आदरणीय हो गई ऐसे आप लोग घर में आदरणीय करो इससे तत्व एक बताओ एक बात बताओ ध्यान देना गीता में आया है निर्ममो निरहंकार शांति मनी गच्छति 31 श्लोक है दूसरे अध्याय निर्ममो निरहंकार शांति मनी गच्छति चीज वस्तु देने से और कम नजर लेने से निर्ममो निरहंकार हो जाता है अपने खट करे परिश्रम करे तो निरहंकार हो गया ये चीज वस्तु दूसरी दे निर्मम हो गया निर्मम और निरंकार होने का बड़ा बढ़िया उपाय घर में रहते हुए सब काम धंधा करो दूसरों को आराम पहुंचाओ निर्मम और निरंकार हो जाएंगे से शांति बनी वो शांति मिलती है ऐसा ब्रह्म स्थिति 72वें श्लोक में लिखा है ऐसा ब्रह्म स्थिति ये ब्रह्म की स्थिति है परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो कैसी कितनी बढ़िया बात है घर का तो काम धंधा हो जाए आपस में प्रेम बढ़े आपका कल्याण हो जाए ब्राह्मी स्थिति आपकी हो जाए इस तरह से माता बहनों काम करो सब घरों में आपस में प्रेम रखो काम को तू कर तू कर ये नहीं मैं करूँ आप देखो मैं करूँ चलो नौकर को कहा जाए नौकर को तू चाहे पानी लगे आप सब तो बड़े शुद्ध बनाने सदा सेवा करो देखो आपका अंतर शुद्ध होता है निर्मल होता है गीता की बातें समझ में आती है सत्संग की बातें समझ में आती है स्वयं आपकी बातों बढ़िया हो जाएगी आप उत्साह से काम करो तो यही में समय हो गया बातें तो बहुत है परंतु समय हो गया क्या करें इतनी बातें आप याद रखो आज बात आप कही सुबह भी मैंने सुनाएगा दोपहर में सुनाएंगे अब ऐसी बात आप पूछो अब आप पूछो को क्या करना चाहिए ऐसी बातें पूछो समय हो गया साथ में टुकड़ा गया एक पान मसाला गुटखा में छिपकली की बात सुनी है ये महाराज कहते हैं ये पान मसाला है गुटखा है ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं शुद्ध भोजन है शुद्ध जल ये खराब व्यसन मत करो इससे अंतंग शुद्ध नहीं होता उनमें लिखा हुआ है कि इनके खाने से रोग पैदा होते हैं, गुटखा पकाते हैं, गुटखे के ऊपर सूक्ष्म अक्षरों में अंग्रेजी में लिखा हुआ है कैसे खाने से शायद बिगड़ता है, फिर बिगड़ता कहते हैं आप खाते हो, लिखा हुआ है साफ। तो भाई क्या ध्यान नहीं देते आप पढ़ना, आप पढ़ कर देख लेना, आप ध्यान नहीं देते, ऐसा लिख दिया है। इस बात से राज में क्या रोग पैदा होते है, हमने तो लिख दिया, बहुत बारी बारी उसमें लिखा है, आप ध्यान ही नहीं देते। जिससे स्वास्थ्य बिगड़ता है तो आपका सब तरह बिगाड़ होता है, और व्यसन होता है उसमें तम्बाकू और देते हैं, वो व्यसन पड़ जाता है, फिर गुटके बिना खाए बिना रह नहीं सकते आप। अफीम चाहिए होता है, अफीम चाहिए, वो अफीम खाता है, इसी तरह से गुटका खाना पड़ता है, आपको खाना पड़ेगा ही, स्त्रियों भी सीखे पुरुष भी पान पड़ा खाना सीख गए, गुटका खाना सीख गए, पेप्सी पीना सीख गए। ब्याह होता है, उस ब्याह में विदेशी लोग 10-15 रुपया एक एक बोतल का लगे, वो पानी भर देते, वो पानी आप लगाते हैं, लाखों रुपए आपके विदेशों में जा रहे हैं, कृपा नाथ कृपा करो, इतना खर्चा मत करो, अरे पानी आप बढ़ाओ, आप ले पानी क्यों खर्च करो इतना, लेकिन वो कमरा पानी पानी में खर्च कर देगा, पानी में विदेशी फैमिली अभी ठगने वास्ते बैठी है, आपका शरीर पहले भी आपका देश है गरीब, और फिर गरीब हो जाएगा, उस राह से काम करो सब के सब तो देश गरीब हो जाएगा। अमेरिका है आदि विदेशों में काम करते हैं, बाल काम करते हैं, छोटा काम करते हैं, बड़े भी काम करते हैं, काम करने के कारण से उनका देश उन्नत हो गया, बड़ी दिल भी पैदा हो गई, आपका देश बड़ा बढ़िया चलेगा। बुरे व्यसनों का त्याग करो, व्यसनों के बसी मत करो, शुद्ध अंदर देव घर में अपनी स्त्री से कह दो, माँ से कह दो माँ अच्छी चीज बनाओ, घर में ताजी चीज बने वो आप खाओ, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। बालक अवस्था में इतना असर नहीं पड़ता है, उठकर असर पड़ता है तो बूढ़े हो जाओगे तब, वो जो चाहता है बाजार की चीज मत खाओ, बाजार चीज ले मत, अपने करो घर में बना दो, जो पता आप सही है अपनी माँ को कहो कि माँ ये चीज बनवा लो, माँ जी ये बनाओ, ये चीज बनाओ, माँ बना कर देगी हृदय से तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा। इस वास्ते व्यसनों का सेवन मत करो, बाजार की चीजें मत खाओ, मत रखो, हमने सीख हमने संपत्ति से बढ़े, संपत्ति बर्बाद मत करो। बड़ा उत्साह महाराज, मैंने देखा है आपके यहाँ हैदराबाद में उत्साह बशीर देखा है, मेरे मन में हुआ कि चोटी का मैं और देखा है, यहाँ भी कहा है, मैंने उत्साह से स्वीकार किया, अब के आवेंगे तो मैं देखूंगा सबके चोटी मिलेगी, ऐसा उत्साह हमारे मन में आनंद होता है, कैसी बात की बात है। पर आप उसमें प्रेम का बर्ताव करो, घर में लड़ाई मत करो, निराने जैसे मत करो, उत्साह से काम करो, घर में प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, घर में कई कई तरह के उपद्रव हो रहे हैं, ऐसी बातें मेरे पास आई है, अब ऐसी ऐसी बात अब नहीं, उत्साह से काम करो।